Злость. Трэці дзень ліў дождж. Абвялі і абсунуліся краскі ля сядзібы, прыхопленыя першымі кастрычніцкімі замаразкамі, якія, праходзячы адны за аднымі, спакваля агаляюць кустоўе, прымушаюць пералётных птушак апошнімі кругамі адзначаць тугу расставання з радзімай і зрываюць ліст за лістом з магутных бярэзін над Нёманам. Усе ведаюць, якраз у гэты час у нябесным Ірыі вышывальшчыца сцяжок за сцяжком кладзе на сваё палатно, і пакуль не запоўніць яго ўсімі фарбамі восені і не пакладзе на паліцу, зіма не пачнецца. Як ні старалася пакаёўка лякаваць сама, кладучы на плячо Даніла перавязкі з сокам палыну, які ачышчае раны ад гною, усё ж не ўсцерагліся ад запалення. Плячо пачало распухаць, болі не перапыняліся. Патаемна прывялі на гарышча бабку зялейніцу. Яна доўга мармытала замовы, пасля загадала хлопцу тры разы на дзень піць адвар кораня дзядоўніку і гарыцвету, каб жар не перакінуўся на лёгкія. У Данілы пачаліся трызненні. Яму мроіліся цені, што па начах набліжаюцца да яго, абступаюць кругам і нахіляюцца, спрабуючы дастаць да сэрца. Ён крычаў, тузаўся, а калі прачынаўся ад уласнага крыку, доўга не мог супакоіцца і адчуць сябе ў бяспецы. Ды бяспекі ў яго было замала. Офка раздумвала, што рабіць. Яна ўжо моцна раскайвалася, што прывезла сюды параненага. Апроч таго, што Даніла не апраўдаў яе спадзяванняў, паўставала небяспека, што яго тут у рэшце рэшт знойдуць. А што, калі княгіня Марыя ўсё ж даведаецца, што ейны баярын тут, у Любчы, і пра яго не было паведамлена? У яе Офкі могуць быць непрыемнасці і вялікія. З другога бока, калі так здарыцца, то яна можа апраўдацца, што ён увесь гэты час пралежаў непрытомным, таму яна не дазналася, хто ён, і хто можа даказаць зваротнае, хіба што сам хлопец. Значыць, нельга дапусціць, каб яго тут знайшлі людзі княгіні, як знайшоў нехта з тых, хто яго высочваў. Яна паклікала да сябе Краску і Беля. Нашага гостя не павінны знайсці судоўцы. Калі сюды прыедуць людзі з Ліды ад княгіні, альбо хто іншы, трэба непрыкметна вывесці яго адсюль. Пакаёўка і фурман заківалі галовамі. Але куды, гаспадыня, а вы не ведаеце, куды? У нас ёсць у закрыліне адна каморка, зусім маленькая, там ніхто яго не знойдзе, узгадала Краска, стараючыся прачытаць на твары гаспадыні, чаго ж яна на самой справе хоча. Нешта змяілася ў той на вуснах, не дагаворывалася, нешта вісела ў паветры, што яна павінна была зразумець без словаў, але яна не ведала што. «А калі і там яго знойдуць?» – запыталася гаспадыня. «Дзе ёсць такое месца, каб ніхто, зусім ніхто, не здагадаўся аб ім?» «Дык жа, што ж мы можам?» – пачаў быў Бель, але пакаёўка тузанула яго за крысо палатнянага жупана, і ён змоўк. «Вядома, гаспадыня, яго не знойдуць ніякія судоўнікі», – Краска важліва глядзела на гаспадыню. «Але што?» То, калі ён там задыхнецца ў той каморцы. Быццам маланка мільганула ў вачах Офкі. Яна сціснула вусны. «Я дам вам знак, калі яго трэба будзе вывесці з сядзібы. А датуль, каб ніхто яго не чапаў, каб даглядалі, як належыць». «Вядома, вядома», – заспяшалася пакаёўка. Словы «сядзібы» былі для яе пэўным знакам. Дык ён жа хворы, як яго вывезці адтуль? Усё яшчэ не цяміў, аб чым ідзе гаворка, задзіваны загадкавымі словамі гаспадыні Бель. «Ты хочаш ажаніцца з краскай?» Замест адказу запыталася ў яго Овка. «О, але ж у яе няма ніякага пасагу. Ці не так? Дык жа я ўсё роўна». «Усё роўна жывеш з ёю і не збіраешся шукаць іншую». Краска апусціла вочы і з-пад лба зірнула на фурмана, які адкрываў рот, як рыба на пяску. «Шукаць іншую? Але і ёй трэба мець мужа, каб на яе не тыцкалі пальцам. Ці не так?» «Так», – цвёрда адказала Краска. «Дык вось, калі выканаеце мой загад, як мае быць, то Краска атрымае добры пасаг». «Гаспадыня!» – кінулася ёй у ногі пакаёўка. «І зможа выйсці за цябе нават вянчацца ў царкве», – дагаварыла Овка. Але ж зноў зацягнуў сваю Бель, і зноў Краска тузанула яго за крысо. «Вы атрымаеце блаславенне Божае, і ніхто не ўзгадае, што вы жылі ў граху. Мы будзем удзячныя табе, гаспадыня, бо тады наш шлюб сапраўды будзе моцным». «Добра, што ты гэта разумееш», – знакам дазваляючы прыслужніцы узняцца з каленяў, – казала Овка. «З таго часу, як наш вялікі князь і кароль Ягайла выдаў загад аб хрышчэнні, усе іншыя шлюбы нядзейсныя, і пасаг твой будзе добры. Ты зразумела?» «Зразумела, гаспадыня», – чамусьці шэптам адказала Краска. «Каб толькі ніхто вас не бачыў, каб ніхто слова не сказаў. Дык, а можа, яго трэба вывезці з сядзібы, не чакаючы судоўцаў?» Зноў жа шэптам запыталася кабета, ва ўсе вочы гледзячы на гаспадыню, каб упэўніцца, што яна правільна адгадала ейныя патаемныя намеры. «Пакуль не трэба, толькі хай сядзіць як мыш». Овка усміхнулася, зірнула на прыслужніцу. «Гэта ніколі не позна». «А у Любчы не кажуць нічога?» «Не, нашыя слугі не языкатыя. Але гэта пакуль, бо з вёсак вось-вось барылы ды бочкі ды емену пачнуць прывозіць. Вось жа трэба сачыць, каб нідзе нічога ніякага». «Дык і сачы», – строга сказала Овка. «Сачы і назірай за ім, каб добра лячылі. Можа, я дарэмна трывожуся? Але штосьці на душы ў мяне нядобра». «Вашэць турбуе свеціцца, ці не так, гаспадыня?» Апусціўшы галаву, каб не загневаць сваю пані занадта праніклівымі позіркамі, ціха запыталася Краска. Овка бліснула вачыма на Беля, і Краска ў чарговы раз тузанула свайго каханка за рукаў і паказала яму позіркам на дзверы. Ён тут жа выйшаў, а Овка загадала сваёй пакаёўцы прынесці духмяныя алеі, прывезеныя з Вільні, і памасіраваць ёй ногі. Гэтая працэдура звычайна праходзіла ў атмасферы асаблівай разняволенасці гаспадыні, якая, набліжаючы да свайго цела пакаёўку, нібы дазваляла быць бліжэй да яе, чым звычайна, і магла гаварыць з ёй найбольш адкрыта. Калі Краска, апусціўшыся на калені, зняла з белых мармуровых ножак сваёй пані чырвоныя скураныя бачкуркі і паставіла сабе на калені, яна міжволі залюбавалася празрыстай скурай і пазногцямі, падобнымі да ружаватых пярлінак, адчуўшы зайздрасць жанчыны, якой даводзіцца слугаваць іншай, больш зграбнай і прыгожай. Яна, моцна заціснуўшы ў сваіх кароткіх каструбаватых пальцах нагу гаспадыні і расціраючы яе, працягвала пачатую размову словамі «лёстачкі», якія, як яна ведала, будуць раніць, як злыя калючкі. «Падчарка ваша ці расце прыгажэе, і чым далей будзе ўсё больш непаслухмяны. Яна ўся ў бацьку, толькі той гойсаў па кабетах, а гэтая па палях. Уздыхнуўшы, згадзілася Овка. Пакуль па палях, а потым і за што іншае возьмецца, шматзначна заўважыла пакаёўка. «А што ты маеш на ўвеце?» – страпянулася Овка. «Да яна ўжо прастрэліла, здаецца, сэрца нашага саколіка». «Гэта ў іх гульня!» – Овка павысіла голас. «Яна яшчэ дзіця, не ён?» «Не такі ж дурны ён!» «Каб выбраць няспелае, некаторыя любяць яблычкі якраз з зялёнымі. Яна ж і ў дзелку яшчэ не ўвабралася, грудзей яшчэ няма. Дык хутка будуць вашэць. Ты гэта назло мне?» Са злосцю тузануўшы нагою, сказала Овка. «Чаго ты дабіваешся?» «Таго, чаго хоча сама пані». «Ну і чаго я хачу?» «Застацца гаспадыняй у замку, адзінай». «Я і так, гаспадыня, пакуль. Але дзяўчына расце, хутка вашэць будзе толькі другою. Яшчэ не хутка. Ды і калі пойдзе замуж, забіры палову таго, што тут ёсць. З чым жа застанецца пані?» «Ты намякаеш на тое, што яна? Яна мне перашкаджае?» Ціха загаварыла гаспадыня. «Я нічога не кажу, але уявіце, што яе не было б. Ён бы тады не брыкаўся, як жарэбчык, што чуе маладзейшую кабылку». «Гэта праўда», – яшчэ цішэй згадзілася Овка. Яна адвяла вочы ад пакаёўкі, схапіла люстэрка ў сярэбранай аправе. «О, гэтыя страшныя прыкметы будучай старасці! Пад вачыма ўсё гусцей збіраюцца зморшчынкі, куточкі вуснаў паколь амаль незаўважна, але апусціліся, і на лебядзінай шыі колцамі кладуцца пражытыя гады. І ўсё ж вусны поўняцца вішнёвым сокам, вочы блішчаць, і твар усё яшчэ гладкі і празрысты, а грудзі поўняцца сілай і жаданнем. Няўжо яна не здолее справіцца з гэтым верабейчыкам, які на яе вачах толькі-толькі пачаў апушвацца перайкам з гэтай спадчынай нялюбага мужа, свеціцай? І яна, ускочыўшы, ускрыкнула, як кідаючы небудзь і навакольнаму страсны заклён. «Не, я не здамся. Я хачу кахаць, хачу гэтае маладое цела, гэтае сінія вочы. Яны і будуць вашымі, калі не стане яе», – шэптам, як прамаўляючы тое сабе самой, падказала пакаёўка. «Як ты гэта зробіш?» «Я ведаю, як». «Зёлкі?» «Не». «Тады што?» Пакаёўка памарудзіла. «Калі пані ўсур'ёз хоча расстацца з маладзёнам пасля ўсяго, то кажы. То, што ж перашкаджае, развітацца і з падчаркай, і сказаць пасля, што гэта ён, гэты збродзень забіў дзяўчыну, а яго самога ў бойцы пры абароне дзяўчыны забіў нехта з нашых. Прыкладам Бель. Я буду сведчыць тое паўсюдна». Зноў запанавала працяглае цяжкае маўчанне. «Дык як мая панечка, мая дарагая гаспадынька, як яна рашыць?» Расціраючы кожны пальчык на маленькай яшчэ па-маладому ружовай ножцы Овкі, крадліва і нявінна ласкава прамурлыкала Краска. «А Бель нас не падвядзе? Ён прагне добрага пасагу з жанчынай, з якой ажэніцца, такога, каб піць, колькі ўлезе, і нічога не рабіць». Гаспадыня нервова вырвала нагу з шчэпкіх пальцаў пакаёўкі, узбуджана села на ложку. «І што вы абое хочаце? Купіць у Лідзе карчму. У мяне няма такіх грошай. Яны ёсць у вашага швагра, а ў вашых руках уся гаспадарка. Можна ўзяць пад заклад той скрынкі з перлінамі і бранзалетамі, што стаюць у вашым пакоі. Я гляджу, ты ўсё пралючыла, але я яшчэ нічога не рашыла. Няўжо каханне таго не варта? Вы заўсёды казалі і іншае. Я не кахаю яго. Ён патрэбны мне не назаўсёды. На самы кароткі час, а пасля каханкі павінны знікаць, раставаць, як лёд вясною. Ён і растане, пані, але заўтра ці паслязаўтра, а пакуль гэтыя сінія вочы, гэтая маладосць, і вы зробіцеся такой жа маладою. Запанавала маўчанне. Дык ты кажаш, карчма ў лідзе і бель. Калі? На гэтым тыдні, калі так захоча ваша міласць. Зноў запанавала доўгае, вельмі доўгае маўчанне. За вакном узмацняўся вецер, і таму, хто стаяў за дзвярыма, было нялёгка пачуць тое адзінае слова, што сарвалася з вуснаў жанчыны, што стаяла пасярэдзіне пакою басанож у доўгай белай кашулі з распушчанымі чорнымі валасамі, падобная да прыўкраснага анёла, але з адчайна ненавісным бляскам у цёмных вачах. Хачу. Ды толькі падзеі, якія пачаліся неўзабаве, парушылі тыя планы і накіравалі дзеі ў зусім іншым напрамку, у тым, у якім адміралі кожнае жыццё ўсіх удзельнікаў вечныя судзяніцы.